Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz rızık bahsi muhteremler. Rızık nedir? Ve rızkın yaratılması, insana ulaşması meselesi. İnsanı yaratan Yüce Rabbimiz rızkımızı yaratmış, bizden evvel takdir etmiş. Her insan rızkını yiyecek. Allah Teala buyuruyor bizlere Hud suresi ayet 6'da. Bismillah. Ve ma min dabetin fil ardı ilahır. Yeryüzünde gezen, yürüyen, sürünen, uçan ne kadar canlı varlıklar varsa İlla Allah rızkıha. Rızıkları Allah'a mahsus olan bir. İlla alallahi rızkıha. Hepsinin rızkı Allah-u Teala aittir. Yani burada Allah-u Teala bütün can rızkına kefil oluyor Mevlamız. Her canlı rızkını yiyecek. Ve ya'lemuh. Allah Teala biliyor, takdir etti. Müstekarraha ve müstevdeaha. Bütün canların da istikrar yeri. Dünyada nerede yaşayacak? Denizde mi? Havada mı? Ormanda mı? Karada mı? Yer altında mı yaşayacak? Allah bunu da ezelde takdir etti, biliyor. Ve müstevdeaha. İnsanların ayrılacağı yerleri de, yani ana karnına kadar kalacak, yumurtadaki ne kadar kalacaklar, hepsi bunların takdir olmuş. Küllün fi kitab-ı mübin. Bunların her biri de kitab-ı mübinde, leh-i mahfuzda yazılmış, çizilmiş, kalem kurumuş muhteremler. Tavuk yumurtadan çıkacak. Yumurta kaç gün kalacak? Kaz, o da yumurtadan. Ama ona kadar kalacak. Balık, o da yumurtluyor denizde. Ne kadar yumurta kalacak? Ve doğuran insan hayvan türleri de her birinin yavrusu ana karnında ne kadar kalacak? Hepsi bunların takdir olmuş ezelde. Rızık deyince önce şunu anlayalım. Mal, mülk, gayrimenkul, servet bu ayrı, rızık ayrı. Rızık ayrı. Bir insanın çok malı mülkü olur, serveti olur. Ama o kişi yine ezelde rızkına kadar takdir olmuş da ancak onu yiyecek. Mal, mülk, servet başka, rızık başka. Rızık nedir? Ağızdan geçen, mide sindirilen ve bedene çekilenler rızıktır. Kişi çok zengin olabilir, aşırı zengin olabilir. Ama rızkı biraz ezelde az, dar yazılmış. Yine onu yiyecek. Neden? Mevla ona bir sebep verir işte. Şeker yasak. Tuz yasak. Et yasak. Hatta ekmek yasak. Şişi yasak. Ne yiyecek? Haşlama, yağsız, tuzlu patates yiyecek. Canım ben o kadar fakir miyim? Alabilirim. Ama rızık öyle olmadı. Ana karnındaki yavrun rızkı o da bakın takdir olmuş. Henüz daha çocuk, yani cenin deniyor buna. Henüz daha ana karnında. Onun da rızkı ezele takdir olmuş. O da rızkı yiyecek ana karnında. Eğer rızkı darsa, annesi gıdasız olur, bakımsız olur, kanı zayıf olur, rızkında az olur. Tabii doğduğu zamanda süt de buna orantılıdır. Rızık nasıl yaratılıyor? Önce konuya bakalım inşallah. Allah Teala soruyor. Yine şanıyı kimlere? İnkarcılara. Allah Teala soruyor. Yunus suresi ayet 31'de. Bismillah. Kul Habibi Muhammed'im onlara söyle, onlara sor. Men yerzukukum mines semai vel ardi. Yerden gökten size rızık kim veriyor? Şimdi bakın bu ayet-i kerimeye göre rızık yalnız yerde bitmiyor. Yani dünya yetersiz. Demek ki gökler olmasa, ay, güneş, yıldızlar olmasa, atmosfer tabakası olmasa, yer rızık olmaz, hayatta olmaz. Mevla buyuruyor, kul ile başlıyor. Habib Muhammed'im, o inkarcılara sor. O taşlara, putlara, tapınan müşriklere sor onlara. Gökten, yerden rızkı size kim veriyor? Yani yerlerin, göklerin sultanı kim? Rabbi kim? Kim yarattı bu düzeni kurdu? Şu ayet-i kerimede imanın, tevhidin özü var. Yani yaratan rızkı o verecek. Nasıl verecek ama? Demek ki yerlere, göklere hakim olacak. Oradaki düzeni o kuracak. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Zariyat suresi ayet 22'de Estağfirullah ve fis sem rizkukum Mevla buyuruyor. Ve fis semai rizkukum ve ma tu adun. Rızkınız gökte Mevla buyuruyor. Evet rızık yerden de yetişiyor. Yerde de bir sebep oluyor. Fakat ağırlık gökte. Gökte. Mevla bunun için buyuruyor. Rızkınız gökte. Ve mâ tu'adûn ve size vaad olunan cennet o da gökte. Mevla buyuruyor. Şimdi bir de bakalım aziz cemaatimiz yerden gökten rızık nasıl meydana geliyor şimdi? Nasıl meydana geliyor? Allah Teala buyuruyor yine adiken bizlere Enbiya ayet 30'da Bismillah. Ve ce'alna minel ma'i külli şeyin hayy. Mevla buyuruyor. Her şeyin hayatının diriliğini su ile kıldık. Sudan yarattık. Yani hayatın sırrı suda. Efendim su ne oldu belli işte. Atom, hidrojen, atomlar birleşiyorlar. Hadi birleştir bakalım. Yapamıyorsun ama ya. Yapamıyorsun hatırlamda. İşte hayatın sırrı suda ama saf su değil ama o da var cemaatimiz. Su da Rabbimizin hay esmasının sırrı suda. Allah Teala mevzamızın isimleri var. 99'u biliniyor. Bir ism-i azam gizlidir, 100 tanedir. Bunun biri nedir? El Hay ism-i şerifi ki geçen hafta bu konu geçti elhamdülillah. İşte Rabbimizin hay esmasının sırrı suda, hayatın sırrı suda. Demek ki su olmayan yerde hayat olmuyor. Allah Teala Mevlamız su ile hayat verecek. Tabi canlıların rızkı gerekiyor. Bu da nedir? Önce bitkiler olması gerekiyor ki hem hayvanın hem insan rızkı. Peki nasıl olacak bu? İşte Mevlam'a bir su dengesi koymuş aziz cemaatimiz. Su dengesi Mevlam koymuş. İnsanlar, devletler, parlamentolar biliyorsunuz kanunu koyarlar, kanunu çıkarırlar. Daha kanun yürürlüğe konmadan vay şurası yanlış olmuş, eksik olmuş, şöyle olmuş, bir hata olmuş diye hemen ek maddeler, geri çekilmeler, şunlar bunlar bakınız. Ya bir kanun yürürte az bir zaman kalır. Artık kanun bakarlar ki yürü geçersiz oluyor kanun. Yine başka kanun. Ama şöyle Allah'a düşünelim. Yani elimizi bir noktaya düşünelim bakınız. Yüce Allah Teala nasıl ne yaratmışsa hiçbir değişiklik olmaz. Adem Aleyhisselam nasıl yaratılmışsa her insana aynı yapıda. İncelemişler insanı batıda. Efendim işte göz şurada olsa, kulak burada olsa, kalp burada olsa incelemişler artık sonunda bunalmışlar, pes etmişler, en iyisi bu demişler. Yüce Mevlamız daha dünyayı yaratırken, daha insan, ot, bitki, hayvan yok yaratırken Allah Teala ne kadar bir su dengesi lazım dünyada, ona göre su yatakları hazırlanmış işte. Okyanuslar, denizler, göller hazırlanmış, yataklar hazırlanmış. Bu kadar denize ne gerek var? İşte gerek var. Bu gerek var. Neden? Şimdi devran diyor Arapça, buna su çevrimi deniyor bugün mesela fizikte. Su çevrimi. Eğer deniz yatakları olmasa, dünyanın düz olsaydı ve devamlı yalnızca gökten yağmur gelseydi yeryüzüne, sürekli gelseydi her tarafına, tabii ne olur, yağmur suları birike her tarafı su kaplardı, ancak büyük dağlar insana kaçacaklardı, hayat olmazdı yeryüzünde. Şimdi denizde de su var ama bu su durduğu yerde dursa hayat yine olmuyor. Karada bitki olmaz. Tamam, denizde su var, gölde su var, hatta akarsu var diyelim. Ama karada, dağda, tepede, tarada ekim, bitki olmaz, ağaç olmaz. Ne gerekiyor? Bu suların bir devranı, çevrimi gerekiyor bakın. Nedir bu? Denizdeki sular buharlaşacak, göğe çıkacak, yağmur şeklinde tekrar karada inecek, ondan tekrar denize dönecek. Bak az cemaatimiz. Yani o güzel büyük Mevlamız dünyayı yaratırken ne kadar su dengesi gerekiyor. O derecede Mevlam yer hazırlanmış, depo hazırlanmış, ona göre su yağmurlar yağmış, dolmuş. Ondan sonra ne oluyor? Artık aynı su, su çevrimi. Buharlaşma şeklinde suya göğe çıkıyorlar. Bir de bakın şuna bazı cemaatimiz, su buharlanınca, şimdi biliyorsunuz su 100 derecede buharlanır bizim bildiğimiz. Bu nedir? Bu hızlı buharlanma bu. Bunu gözle görülür bu böyle. Gerçekte 20 dereceyi hava geçti mi yine suda buharlanma olur. Çok hafif buharlanma olur, daha şeffaf olur, bunu göz göremez. Su buharlanır devamlı. Şimdi bu su buharları havadan hafif olduğu için yukarı çıkıyorlar. Peki ne olacak? Hep böyle giderse atmosfere geçerler, uzayda kaybolurlar. O zaman dünya susuz kalır. Ama Rabbi onun üzerine koymuş zamanında. Nedir bu? Su buharı havadan hafif. Havunu kaldırıyor. Yukarı çıkıyor. Sonra ne var? Nebeşler var. Yani soğuk hava tabakası var. Soğuk hava tabakasından geldi mi bu arada duruyor, yoğunlaşıyor, kalınlaşıyor böylece. Bu arada yukarı çıkamıyor, ağırlaşıyor çünkü. Ağırlaşıyor, yer çekimine tabi olduğu için yukarı çıkamıyor bakınız. Mevla suyu tutuyor, uzay su kaybolmuyor. Sonra ne olacak? İşte Mevlam dilediği zaman, Yüce Rabbim Mevlamı dilediği zaman, Allah Teala dilediği yere yağmur vereceği zaman Rabbimiz sebebini veriyor. Şimdi tabii karalara yağmur gelmese, hava yağmur yağmasa ne tarla olur, ne bahçe olur, ne bir ot olur. İşte su da olmaz, tatlı su da olmaz. İnsan hayvan olmaz. Bunun için eskiler yağmur yağıyor demezlerdi. Ne derlerdi? Rahmet yağıyor derlerdi. Bakın, atalarımız rahmet yağıyor. Rahmet ederlerdi bakın. Demek ki aslında bu su değil, Allah'ın rahmeti bu yağıyor. Rahmet yağıyor. Ondan bereket olacak. Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Nur Suresi ayet 43'te bulutla ilgili olarak. Şimdi imkanımız olsa da Hristiyanlar şu bizim şeyi dinleyebilseler. Yani bir İncil'i görsünler. Onu tabii görüyorlar. Bir de Kur'an'daki şu ayetleri görseler. Ne var İncil'de? Hazreti İsa Aleyhisselam hayatı siyer. Hatta ölümünden sonra, ölmedi bize göre ama onlara göre diyor. Sonra havarilerin bakınız. Hazreti İsa'dan sonraki havarinin hayatını bahsediyor. İlahi kitap peygambere gelir. Bakınız. Sırf hikaye. Hikaye var işte. Mevlam bize buyuruyor, bulutla ilgili, Bismillah, elem terah. Ey kulum, ey muhatabım, görmez misin? Ennallâhe yüzci sahaben. Allah Teala bulutları yüklendiriyor. Ne ile? Rüzgar ile. Mevlam yine buyuruyor. Yürsülü riyaha. Allah Teala bak rüzgar gönderiyor. Demek ki havada, atmosferde zaman geliyor, koca deniz dolduracak su var, depolanmış orada. Mesela Nuh Aleyhisselam zamanında, Allah Nuh Aleyhisselam kavmi helak edecek zamanlar, nasıl helak olacak? Allah bunu takdir etmiş. Hazreti Nuh haber verdi onlara, suya boğacaksınız dedi. Onların suya boğacak kadar su lazım. Nereden gelecek bu su? Su dengesi kurulmuyor derler. Ne yaptı Mevlam? Aşırı kurak oldu. Kurak. Aşırı sıcak. Her taraftan su buharlara gidiyor. Denizden, gölden, ırmaktan, topraktan, insanın bedeninden, bitkilerden su gidiyor. Dünyada su kalmıyor. Gidiyor. Hiç yeri yağmıyor ama. Bak, Yüce Mevlam, dünyada suyu depoladığı gibi Allah-u Teala, hatta kutupta Mevlamı bu şekilde depoluyor su Mevlamı'yı. Allah-u Teala ne yaptı? Suyu havada, atmosferde depoladı buhar şeklinde. Sonra vakti gelince birdenbire başta dökme yağmurlar. Su! Nasıl? Yağmur ama gürlüyor. Her taraf kapkaranlık. Sanki kovadan döküyor her taraf. Öyle yağmurlar helak oldu. Şimdi Mevlam buyuruyor. Enne yüzü sehaben. Allah Teala rüzgar gönderiyor. Allah Teala rüzgar gönderiyor. Efendim rüzgar da nereden çıkıyor ama bakınız. İşte hava basınçları şundan bundan aslında güneş enerjisinden kaynaklanıyor. Ama güneşi kim yaratıyor? Güneşteki enerjiyi kim ayarlıyor bak? Evet güneşin bir enerjisi var. Hidrojenler helyuma dönüşüyor. Artanı oradan enerjiye sevk ediyor böylece. Ama güneşteki bu santral sistemi, yani hidrojenin helyuma dönüşmesi, atom dönüşmesi meselesi ne kadar dönüşecek, ne kadar enerji gerekiyor? Allah Teala'nın takdirinde, onun gözetiminde. Allah dediği zaman enerji çoğaltıyor güneşte. İşte dünyada basınç değişiyor, hava şartları değişiyor yeryüzünde. Ve Allah Teala bir rüzgar gönderiyor. Gönderiyor Mevlam. O bulutların nereye sevki lazım? Şimdi her şey bir denge düzen içerisinde devam bakınız. Allah'ın birliği her taraftan bizi gösteriyor, kendini gösteriyor. Eğer rüzgar diye bir şey olmasa, nedir rüzgar? Havanın yer değişimi. Aynı hava, havanın yer değişimi. Rüzgar budur işte. Eğer rüzgar olmasa ne olurdu? Okyanustan çıkan buharlar yine aynı yere yağardı, okyanusa. Ya senin tarlama, benim tarlama yağmur yağmaz o zaman. Bak Mevlam ne yaptı? Okyanustan denizden su buharlanıyor, atmosfere çıkıyor. Ama uzayda kaybolmuyor. Mahfuzlar var, soğuk hava tabakası var, tutuyor bunları. Yoğunlaşıyor. Allah-u Teala dilediği zaman Mevlam askerini gönderiyor, ordunu gönderiyor. Hava işte, rüzgar. yağmurun nereye yağması takdir edilmiş ise rüzgar onu sevk ediyor. O yönde esiyor, onları sevk ediyor. Sümme yüellifu beynehu. Bakın. Sonra her tanrı bulutlar geliyor. Allah da aralarına ülfet veriyor. Ülfet. Birleşim. Yani çekim gücü. Çekim gücü. Zaten her şey ya itme ya çekim kanuna bağlıdır. Bakınlar. Mevlam bunlara bir çekim gücü veriyor. Bunlar birbirini çekiyorlar. Bulutlar birleşiyorlar. Sümme yecalü rükâmen. Ondan sonra üst üstüne birikiyor. Tabaka kalınlaşıyor, yoğunlaşıyor, sıkışıyor. Fetrevetke yahrucu min hilali. Arasından ondan sonra yağmur yağmaya başlıyor. Bak. Başlıyor efendice. Her bulutuna yağmur yağmaz mı? Yağmaz. Yerde elektrik çekimi var. Eksi. Eğer o bulutta da eksi yüklü ise birbirini iterler onlar. Yer onu iter, orada yağmur yağmaz. Eğer o yağmur bulutu olacaksa ona Rabbim artı gücünü veriyor Mevlamana. Yerde eksi, bunun için ormanlar daha çekerler, ağaçlar çekerler bunları. Çekerler. Her şey Mevlam takdiriyle. Her şeyin takdiriyle. Şimdi gelelim, bu yağmur suyunda ne var? Bu normal bir su mu bu? Bu değil işte şimdi. Hatta bir ayet-i kerimede Rum suresinde Mevlam buyuruyor. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءَ. Allah Teala bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayıyor. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا da parça parça kılıyor. Şimdi biliyorsunuz günümüzde meteoroloji havayı tahmin ediyor. Nasıl tahmin ediyor? Bakın bu ayet-i kerime işte bunu biliyor muhtemelen. Bakınız. فَتُسِّرُ السَّحَابًا rüzgarlar meleğine gönderiyor. Rüzgarları sevk ediyor, bulutu sevk ediyor. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءَ. Allah Teala bulutlara gökte dilediği şekli veriyor. Hep aynı kalmıyor bulutlar. Değişik şekillerde oluyorlar. Vecalü kisefen. Allah derse onlara ayrı bölümler yapıyor. İşte meteoroloji. Çoğu bunların yerden görünmüyor. Şeffaf bu bulutlar. Uzaydan görünüyor bunlar. Bulutun şekline göre yağmur durumu ona öğreniyorlar. Durup bulutların şekline göre. Bu sağanak mı yağar, yavaş mı yağacak, gövültülü mü gelecek? Yani bulutlar aynı şekilde değil bak. Mevla buyuruyor bakınız. Keyfi yaşa bak. Allah Teala gökte bulutlara dedi Allah Teala şekli veriyor. O bulutun şekline göre gök gürültülü gelecek, şimşek çakacak, yılların düşecek icabında sağanak gelecek ona göre. Bugün bilim tabi bunları keşfetmiş. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bunlar fıtrat kanunları. Çünkü hiçbir şey rastgele karmaşa değil. Her şey bir düzene bağlı, bir kanuna bağlı. Allah'ın koyduğu kanuna bağlı. İnsanlar bunların bazısına bazı sırlara erebiliyorlar ama engelleyemiyorlar. Bu da var. Tamam, meteoroloji uzaydan da bulutların şeklinde şundan bundan keşfediyorlar. Tabi yanılma olabiliyor. Olur yanılma. Ama ne diyorlar? Efendim işte sağanak yağış bekleniyor ya da geliyor. Canım gelmesin işte. O gün o milletin bayramı mesela. O gün de yağmasın. Ellerinde mi? Hayır muhtemelen. Yani Yüce Mevla Rabbül Alemin. Rabbül Alemin böyle. Alemleri yaratan bak. Yöneten, yönlendiren kişinin hakimiyet yani Rabbimizin. Kulların ufak birkaç şey bilmesiyle bu efendim bildi. Ama o mu yapıyor bunlara ya? O mu güneşe hükmediyor, o mu güneş enerjisini yaratıyor? O mu rüzgarları sevk ediyor, o mu uzları sevk ediyor? O mu bu deniz su dengesini kurmuş? Aziz cemaatimiz. İşte bazı gafiller aziz cemaatimiz ne yazık ki böyle ufak bilim şeyine takılıyor da yani imanı zayıflıyor Allah korusun. Ya ileri gidemeyince. Mevlam bize buyuruyor. Şimdi suda neler var? Kaf suresi ayet 9'da. Bismillah. Ve nezzelnâ mines semâi mâen mübâreken. Bakınız. Mevlam buyuruyor. Ve nezzelnâ indirdik. Tenzil bir defa da değil de böyle sürekli çok çok indirdik. Çünkü tefil babından teksir için geliyor. Bir defa değil, yani yağmur gelir ki yağmur, sürekli yağmur indirdik. Ma'em mübareken, mübarek su ama, mübarek su. Mübarek nedir? Bereketli, bereket. Yani saf su değil. Şimdi bir kimse bağını, bahçesini, hatta kişi bahçedeki sebzelerini ne kadar evindeki suyuyla, hortumla sulasa da yağmur suyuna benzer mi? Benzer muhtemelen. O yağmur suyu bir defa bir yağdı mı, arkadan güneş çıktı mı hemen bereket, yağma, büyüme olur. Neden? Çünkü su, saf su gelmiyor ki gökyüzünden. O su yere inerken havadaki gazları da çözümlere getiriyor. Bilhassa azot. %78'i azot şu atmosferimizde. Yani azot rızkımızın temeli o işte. Protein azottan oluyor, ham maddesi azottan oluyor. Hatta şöyle diyor bazı evliyullah, eğer insanlar azottan yararlanabilselerdi, onu soluyunca insanın beden yapısında kimyasal bileşim olsa da o azotu protein şehri bilseydi, rızık yeterdi insanlara yanında. Bakınız. Ama beden bunu yapamıyor. Soğuduğumuz zaman, soğuduğum havanın %78'i azot. Akciğere geliyor, yine geri çıkıyor ama. Hiçbir şey yaramıyor, bize yaramıyor. Böylece. Bize bir şey yaramıyor. Peki ne oluyor? İşte doğal gübre bu. Proteinin temeli bu. Zaten hücrenin temel yapısı protein. Onun da proteinde maddesi, ham maddesi azot. Azot gazı havada. İşte özellikle aziz cemaatimiz böyle ilkbaharlarda yani yeni bir hayat o zamanlar yeryüzünde yağmur nasıl yağmur yağar? Mutlaka şimşekler çakar, şimşek. Ne yapıyor şimşek? İşte o azotu parçalıyor. Parçalıyor böyle. Kuvvetli yağmur gelir. Bir de dünyamıza meteor deniyor, gök taşları yağıyor dünyamıza. Ama nereden geldiğini hala bugün bilemiyorlar. Efendim işte güneş sisteminden şuradan buradan mı? Kimin böyle iddia ediyor? Öbürü çürütüyor ama. Neye çürütüyor? Çünkü güneşin çekim gücüne kurtulamaz diyorlar. Onların hızı kurtulamaz diyorlar. Gök taşları sürekli yağıyor üzerimize. Ne oluyor bunlar? Atmosfer çarpınca çoğu bunların yanıyor. Hatta bazen görürüz yazın bakarız şu havaya da açık havada yıldız sanki kaydı gibi olur. Sanki yıldız böyle kayar gibi olur, hızlı kayar gibi olur, birden kaybolur. Nedir bunlar? İşte bunların gök taşları. Küçükleri görülmez dünyada. Gözle görülmez bunlar. Bunlar büyükleri bunlar, büyük gök taşları. Atmosfer bunlar çarpınca sürtünmeden muazzam bir yanma olur. Kimi gaza dönüştürür, enerji dönüştürür. Kimi toz haline geliyor bunların. Toz haline geliyor, havada kalıyor bunlarda ama. Ne oluyor bunlarda? İşte su buharı bunlar üzerine yoğunlaşıyor. Yoğunlaşıyor. Onlar da dünyamıza geliyorlar bakınız. Yani dünyanın dışından daha başka maddeler de havaya karışıyor. Geliyor böyle. Havadaki bir takım gazlar. Hatta bir de şöyle olur aziz cemaatimiz. Genelde yağmurdan önce bir lodos olur, lodos olur. Lodos da tozları, toprakları savurur. Hafifleri göğe yukarı çıkarlar, çıkarlar. İşte ne kadar havada toz olsa, yani uzaktan gelenler toz olsun, ister yerden uzan olsun, o kadar çok yağmur yağmasına sebep oluyor. Su buharı o yüzden daha çabuk yoğunlaşabiliyor, yenebiliyor. Bunun için demek ki gökten gelen yağmur ne oluyor? Bereketli yağmur deniyor işte. Bir takım gazları getiriyor. Havada da çok maddeler var, organik, inorganik maddeler var. Onları beraber indiriyor, onları indiriyor. Mevlam buyuruyor, gökten mübarek su indirdik. Ve arkadan Mevlam buyuruyor, yani ondan Nebat'a çıktığı Mevlam buyuruyor. Peki şimdi aklımıza gelebilir. Allah-u Teala dilerse Mevlamız rızkı daha bol verebilir mi? Verir. O kadar bol verir ki Mevlam, o kadar bol verir. Yani gerçekte bir şey eksilmiyor, hiç ama eksilmiyor. Yine iş aslına dönüyor yine aslında ama. Yani su yine buharlaşıyor. Mesela su yağmur olarak geliyor. Tabii ne oluyor? Akarsuları, göller, şunlar bundan yine denize gidiyor ama. Değil oraya gidiyor. Yani bir çeviri oluyor. Rızık da onun gibi. Toprakta elementler, şunlar, bunlar, havada şunlar, bunlar, gazlar, mazlar hepsinin yerine gidiyor. Bakın. Hiçbir şey eksilmiyor. Yani Mevla derse daha bol verebilir. Niye vermiyor? Onu Allah Teala bize buyuruyor. Şura ayet 27'de. Bismillah. Velev besetallah rızka li'ibadihi lebegav fil ardı. Mevla bakınız. Eğer Allah kulların rızkını çok yaysa, fazla aşırı bol yapsa ne olur? Lebegav fil ardı, kulları yeryüzüne azarlar. Azarlar. Aşırı rızık olsun, aşırı. Ekini, şusu, busu, meyvesi, eti, hayvanları, balıkları, şunu aşırı bak, onlar bol kadar bol olsun. İnsanlar ne çalışsınlar, ne uğraşsınlar, insanlar aşırı yiyince, rahat erince, insanlar azarlar. Ne Allah'a şükrederler, ne bir şey yaparlar. Velâk yünezzülü bi kadirin mâ yeşâ. Allah Teala dilediği miktar rızık indiriyor. Allah ezel takdir etmiş rızkını, insanların bütün rızkını, Allah bunu dilediği kadar takdiri gibi indiriyor. İnnehu bi ibadihi habirun basir. O Allah Celle Celaluhu kulların halini biliyor, gizli sırlarını biliyor. Allah bunları görüyor. Şimdi gelen bir de adı cemaatimiz ana karnındaki yavrunun rızkına bakalım şimdi. Çünkü bir evli olan şeye bir sözü var. Hiç unutamıyorum o sözünü. Yani kitaptan tabii. Kendisi görmedim. Şöyle buyuruyor. Ey gafil insan! Rızık peşine o kadar koşarsın ki namazın kalır, ibadetin kalır, hırs, ihtirasın kurbanı olursun, tutsa olursun. Oysa düşün diyor, sen annenin karnındayken sana rızkını orada kim verdi? Buyuruyor. Şimdi biliyorsunuz kuş da yumurta yuvasına. Bakın. O yüce Mevlamızın kudreti. Onun koyduğu şu denge düzen karnına bakınız değil mi ya? Kuş yumurtlayacak, ondan yavru çıkaracak. Allah kuşa bunu bildiriyor, bilinci veriyor Mevlam ona. Kuş ne yapıyor? Önce bir yuva yapıyor bak. Önce yuva yapıyor. Sonra yumurtluyor. Nereye yapıyor yuvasını? Hem hava şartlarına bakıyor. Doğuya, batıya, esen rüzgara bakıyor. Zarar vermeyene bakıyor. İkincisi, düşmanından nasıl yavrusunu koruyacak? Yani biraz da kedi medi mesela şehirlerde nereye tırmanıp çıkamaz. Çıkamaz. Ona göre yuvasını yapıyor. Çırpı getirir, od getirir, onlar güzel bir yuvasını yapar. Ağzından bir salgı vardır. O toprak birleşince muazzam, betondan kuvvetli olur. Ağzında, kuşun ağzında bir salgı vardır. Tükürük yani. Salgı vardır. O kuş gider bir toprak alır ağzına, o toprağı ağzına hafif bir şey, bir iki ağzından bir çevirir, geri onlara koyar, betondan sağlam olur yuvası. Ondan sonra yumurtlar. Onun yumurtası üstüne oturur, çünkü bir belli ısı lazım. Allah'a yok takdir etmiş. Allah o kuşa da yatırır işte. Yatırır ben o kuşa bence. Kuş yumurtadan çıktı. Sonra ne yapacak? Henüz daha tüyü kanadı da yok. Yeni çıktı. Uçamıyor tabii, şey yapamıyor ama yuvada ne yapacak hayvan? Bakın Yüce Mevla o ana kuşa Mevlam o ilmi, bilgi, ledünni ilmi veriyor Mevlam ona. Ana kuş gidiyor, yavrusu ne yiyebilir? Ne kadar küçük olması lazım? Onu gidiyor ağzına alıyor. Gelir yuvaya gelir. O yavru ağzını açar, ağzına atar efendice. Sonra doyurduktan sonra su verir gider şimdi. Şimdi insana gelince insan ana karında biliyorsunuz önce buna embriyon deniyor. Döllenmeden sonra tıp diliyle embriyon deniyor. Sonra fötüs, yani Arapçada cenin denir buna, yavruya. 7. haftaya kadar ana karnında ona annesinin kanından bir zerre gitmez. Ona yaralanmaz. Peki ne yapıyor o zamana kadar? Ama büyüme oluyor. Hücre bölünüp parçası çoğalıyor. Ne yapılıyor? Rabbim onun döllenen yumurtası Mevlamı'nı depolamış rızkını. Aynı şekilde yumurtada da böyle. Yumurtadan çıkan kuş, biri civciv, o da bu şekilde ne yapar? Yumurtayı gıda ile gelişir. Tam beden geri dışarı çıkar. Şimdi 7. hafta oldu mu, bakın aziz cemaatimiz, 7. haftada ama ne kadar o yavru şöyle bir kabuklu fıstık kadar böyle. Yani fındıktan biraz büyük. 7. haftada böyle. Daha fazla büyüyemiyor çünkü böyle. Gıda almıyor ya. Gıda almadığı için kendi enerjisi o kadar yetti kendisine. O hale geldi. Küçücük. 10-12 gram arasında olur. O kadar olur. 7. hafta dolunca ne olur? Allah Teala Mevlam bir şey yaratıyor. Doku, etli doku yaratıyor Mevlam. Buna halk dilinde eş denir. Buna tıp dilinde plasanta deniyor. Buna bunu yaratıyor Mevlam. Mevla o yavruyu Mevlam göbek kordonuyla o dokuya bağlıyor Mevlam bak. Bir doku, etten doku, eş deniyor halk dilinde. Yavrum Allah Teala yavruyu göbeğine onu bağlıyor. Allah Teala o annenin de dolaşım sistemini, kan dolaşım sistemini oraya bağlıyor. Direkt bağlantı olmuyor. Arada eş denen plasanta o arada vasıta oluyor işte. Vasıta oluyor efendim. Şimdi ne oluyor? İşte ondan sonra bunda büyüme hızlanıyor şimdi bak. Artık büyüme hızlanıyor işte. Neden? Anne kanına gitmeye başlıyor. Ama ağız yolu değil. Ağız yolu değil, göbek yoluyla onu çekiyor. Ana karnında, kanından ana karnındaki gıda hem gıda alıyor, hem oksijen de alıyor oradan böyle. Alıyor. Çünkü 7 hafta dolunca bebeğin de kan dolaşımı kalbi o zaman teşekkül ediyor. Daha onun için bağlanmıyor. Kan dolaşımı teşekkül ediyor, yavrunun kalbi teşekkül ediyor. Bu defa çocuk ne yapıyor? İşte annesinin kanını eş vasıtasıyla alıyor. Çocuk gıda rızkını öyle almaya başlıyor. Şimdi çocuğun rızkı geniş, bol ise, rızkı bolsa, annesi de etli, canlı, kanlı oluyor. Çocuğun rahatça büyüyor. Büyütüyor, besli rahatça büyütüyor. Anne çok zayıf, iştahsız, gıdasız, işte bir şey yiyemiyor. Kansız kendisi, o zaman çürüye ne oluyor? Rızık az gidiyor bakınız. Ta ana karnında. Onu kim biliyor? Çok ayet-i kerama muhteremler, hepsi okusam vakit yok tabi böylece. Yüce Mevla onları görüyor, biliyor, oraya gidiyor. Yalnız şunu arz edeyim adı cemaatimiz. Bir kadın eğer hamilelik döneminde Allah korusun sigara içerse işte yavrusuna da zehirliyor. Zehirliyor böyle. Çünkü sigaradaki nikotin kana karışıyor. Ana karnı olduğu gibi o yavruya gidiyor bakın gidiyor. Yavrunun bütün dolaşım sistemini geziyor. Yavrunun bedeni, organları, hücreleri onunla gelişiyor. Nikotinle gelişiyor. Yani Allah korusun, yani hamile olan bir kadın artık ne yaparsa yapsın kesin olarak sigara içmemesi gerekiyor. Ya alkol alıyorsa artık o bizden dışlar artık Allah korusun elbise. Çocuk bundan sonra tabii hızla gelişiyor. Ana karnı ne kadar kalacak? 6 ayda mı doğacak? 7 ayda mı doğacak? 9 ay tamamlanacak mı? Eksik mi kalacak? Ne kadar olacak? İşte Allah Teala bunu takdir etmiş. Ne zaman ki çocuk ana karnındaki artık organları gelişir, dünya yaşam uyum sağlayacak duruma geldi mi? Mevlamız buyuruyor, Bismillah. Sümme sebile yessere. Bakınız Allah'a veriyor. Sümme sebile yessere. Abese suresine Mevlamız buyuruyor. Allah da yol açıyor. Gel bakalım diyor. Kul dünyaya geliyor efendim. Bir insan. Yani şu ilahi kudrete bakamaz cemaatimiz be. Bir damla su değil mi? Bir damla kan pıhtısı. Sonra bir çiğnem sakız kadar bir kanlı et parçası. Kemik oluşuyor, organ oluşuyor, beyin oluşuyor, ciğerler oluşuyor, dış içi bütün organlar oluşuyor. İnsan şeklini alıyor. Alıyor. Bir gram bile gelmezken 3-250 gramı buluyor doğumunda normalde. 50 santim boyunda. 3-250 gram tam doğal olanı budur. Çocuğun dünyaya gelişeyi, o durum çocuk dünyaya geliyor. Şimdi bir defa daha arz etmiştim bunu. Hamile kadınlar bir de hurma yemelerini tekrar tavsiye ediyorum hocam. Hurma yemelerini. Biliyorsun hurma Arabistan'dan geliyor. Türkiye'de pek olmuyor. Hurma yemelerini. Hurmada çok bol meyve şekeri var. Şimdi şeker başka hocam. Bildiğimiz kesme toz şekeri başka, meyve şekeri başka, kan şekeri başka, sütteki şeker başka. Bilhassa sütteki şekerin sütte bulunuyor, laktoz diyor ama. Hurmada çok bol şekilde, miktarda meyve şekeri var. Bu ne yapıyor? Enerji veriyor, enerji. Yani hamile kadında kırgınlık, dökünlük olmaz. Tabi herkes için geçerli bu. Enerji kaynağı. Bakın Medine-i Münevvere'de hele asr-ı saadette çok kıtlık vardı tabi. Şu bu yoktu. Hurma yiyorlardı. Onlar hurma yeterliydi belki. Enerji oradan alıyorlar, enerji alıyorlar. Bu enerji adaleye kuvvet indiriyor ve doğumu da kolaylaştırıyor azı cemaatimiz. Kolaylaştırıyor efendim. Eskiden doğum nerede olur? Hep evde olur tabii ya. Hazreti Havva annemiz hastaneye mi doğuma gitti? Kendi doğum yaptı hocam annemiz. İşte demek ki hamile olan bir kadın hamilelik müddetinde tabii sigarayı bırakacak, bilhassa yalan konuşmayacak, hainlik etmeyecek. Çünkü annedeki bütün karakter yapılar çocuğa akseder. Yani hamile dönemi kadınların en hassas dönemi. Hatta o dönemde kadın hırslı olsa, sinirli olsa, huzursuz olsa, bronda olsa bu çocuk etkili azı cemaatimiz. Yani doğan çocuğun karakteri annenin yapı etkiliyor. Çünkü annesinin kanıyla besleniyor. Onunla besleniyor. Bir de azı cemaatimiz bu hurmada B2, B12 vitaminleri var. Bunları ne yapıyorlar? karaciğer için çok faydalı, karaciğer için böylece. Bilhassa sarılığı önler bakınız. Yani doğan çocuk içinde eğer bir kadın hamilelik müddetinde hurma bolca yerse o kadının da karaciğeri sağlamlaşır, kuvvetlenir ve Allah'ın izniyle doğan çocuk içinde sarılıktan korunmasına sebep olur. Bir de yine biliyorsunuz hamilelikte kan kaybı, kansızlık da vardır. Yine hurmada demir olduğu için anemiye karşı. Anemiyanın kansa karşı da ve kan yapıcı özelliği var hurmanın da. Tabii doğumdan sonra da yani süt emzirirken de hurma emzirir kadınların bu da çürük için çok faydalı olmuş oluyor. Şimdi bir de aziz cemaatimiz gelelim doğan yavruların büyüme oranına bakalım şimdi. Her doğan yavru insan olsun tabii başka hayvan yavrusu olsun aynı şekilde zamanda büyüme oranları olmuyor. Değişik oluyor. Kedi daha çabuk büyür, şu daha çabuk büyür. En geç yavaş insan yavrusu bebek yavaş büyüyor. Şimdi. Acaba bu neden acaba bu? İşte bu da sütle farklı muhtemelenler. Ne kadar sütü gelen insan, hayvan, memeliler varsa bunların sütleri farklı farklı oluyor bakın az cemaatimiz. Şimdi insanların hayvan gelinmesi en mühim olanı protein böyle şey. İnsan sütünde protein ne kadar var? %1.6 bakınız. Bir anne sütünde protein %1.6. Ya yani 1,5 %1,5 aşağı yukarı. Bu işin ne oluyor? İnsan yavrusu yavaş büyüyor. Ancak 6 ayda yani 180 günde doğan çocuk ilk katına ulaşıyor. Doğduğu zaman 3 kilo şu kadar gramsa ancak 6 ay sonra 180 gün sonra iki katına çıkıyor ağırlığı. Neden? Protein oranına bağlı olarak. Ama Allah böyle diliyor ya. Eğer anne sütünde, insan sütünde protein daha çok fazla olsaydı çocuk bedensel olarak çocuk çabuk büyürdü. Yani çocuk 1 yaşında 1 senede 15'e kadar büyürdü ama aklı gelişmezdi. O zaman anneye zor değil mi ya? Anneye zor muhtemelenler. Bakınız inek sütünde 3.6 protein. 3.5 aşağı %3.5 inek sütünde. Bunun için bir inek yavrusu buzağı yani 50 günde ilk katına çıkıyor bakınız. 50 günde. İnsanın 180 günde inek yavrusu buzağı 50 günde iki katına büyüyor. Bir örnek daha vereceğim. Affedersiniz, köpekte örnek vereceğim. Çok büyüdüğü için. Neden çok büyüyor bakınız. Köpek sütünde protein ne kadar muhteremler? %7.3 bakınız. İnsanda %1.6 yani. 1,5 aşağı yukarı. Köpek sütünde protein %7.3. Bu işin ne oluyor? Köpek yavrusu 9 günde ilk katına çıkıyor bakınız. 9 günde ilk katına çıkıyor böyle şey. Neden? Allah'ın rahmeti işte muhtemelen değil mi ya? Allah'ın rahmeti mi böyle şey bu? Ya. O köpek ne yapsın safhada? Evi yok, yurdu yok. Hani bazı kedileri evci oluyor gene ama kedilerin çoğu soğuk köpekleri. Soğukta doğuruyor zavallı köpekler. Bakın ne oluyor? Onun Mevlam sütüne protein oranı fazla veriyor. Fazla veriyor. Bundan dolayı köpek yavrusu 9 güne bakın. 9 günde ağırlığı ilk katına hemen çıkıveriyor. Çıkıveriyor böyle. Bir de sütte yağ var. Bu yağ oranları da var. Bu da nedir? Hayvanın enerjisini sağlıyor. Öyleyse özellikle soğuk iklimde yaşayan hayvanların da sütünde yağ oranı fazla oluyor bakın şimdi. Bir rengeyi vardır. Rengeyi derler. Bu kutuplara doğru yaşar. Buzlarda yaşar. Hatta bunu oradan insanları, eski Moğollar bunları kıza koşarlarmış. Etini yiyorlar, derisinden faydalanıyorlar, sütünü içiyorlar. Bunları kıza koşarlarmış. Bu rengeyin de sütünde yağ oranı fazla bakteriler. İnek sütünde %3.8. İnsan sütü buna yakın oran olarak. Rengeyin sütünde yavrunu %19.7 bakın muhtemelen. Yavrunu. Demek ki rengeyi ne yapıyor? Kutupla buzu arasında yavrusunu doğuruyor. Ama sütünde yavrunu çok fazla, çok büyümesi değil, enerjisini sağlıyor, üşümüyor yavrusu bakın böyle şey. Sağlamıyor. Şimdi gelelim aziz cemaatimiz. Rızık meselesinde her rızkı bir değil. Allah bunu böyle dilemiş. Neden? Toplumdaki denge düzen bunu gerektiriyor yeryüzünde. Mevlam bunu böyle dilemiş. Yalnız bazı istisnalar var. Eğer kul bunları yaparsa rızkı biraz daha bollaşır ya da kolaylaşır. Bak muhteremler. Var böyle şey. Demek ki kul bazı işleri yaparsa rızkı bazen daha bollaşır, daha kolaylaşır. Ne bunlar? Az önce burada okudu şeyimiz böyle Hoca Efendimiz Kur'an okudu burada. Bismillah. Ve men yettekillâhe. Kim Allah'tan korkarsa bakınız. Kim Allah'tan korkarsa. Nasıl korku? Bir korku var, azap korkusu var. Bir de azamet, yani saygı korkusu var. Kim Allah'tan bu azametiyle korkarsa, o yüce Mevlamız, azamet sahibi Mevlam, yerin göğü yaratan, Rabbül Alemin, içim dışımızı bilen, yani bilen kelime az, o zaten yönlendiriyor. Şimdi bu kelime bazen istemeden ağzından çıkıyor, oturuyor Allah'tan aziz cemaatimiz. Ne diyorum diyeyim bazen, işte içim dışımızı bilen diyorum, ağzından kaçıyor ama utanıyorum Allah-u Teala'dan. İçimizi, aslında biz bilmiyoruz içimizi. Bakın aziz cemaatimiz. Gerçekten içimizi biz bilmiyoruz. Kalbimizi yaratan kim? Ciğerleri yaratan kim? Organı yaratan kim? Beyni yaratan kim? Böyle şey. Bu sistemleri çalıştıran kim? Ne işlemler oluyor? Ne işlem oluyor? Mesela soluyoruz havayı. Hiç görmüyoruz ama elimizde olmadan, yani insan böyle tuzun soluğunu, insan böyle sıkılıyor, insan patlayacak. İnsan hemen nefes alıyor kişi böylece. Ne yapıyoruz? Havayı soluyoruz. Neye soluyoruz? Farkında mıyız? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz zaten. Elimizde değil bakın böylece. Peki ne oluyor bak değil mi? Burundan geliyor böylece. Hava burundan geliyor böylece. Hem acele çekilmiyor, burundan geliyor. Burunda girin çıkıntı var bakınız havada. Burunda girin çıkıntı var. Anka diyorlar bunlara. Hava bundan çarpıyor, hava yön değiştiriyor bakın. Direkt gitmiyor, bora gibi gitmiyor burundan hava böyle. Hava yön değiştiriyor. Neden? Havada yabancı madde varsa orada tutulsun derken bakın. Burun tutulsun efendim. Burun bunu çoğun tutuyor. Tutuyor bunların. Sonra bunun da şişkiler pişik çıkıyor böylece. Burun tutamadı bunu oradan kaçırdık. Çok hava soğudu kaçırdık. Gırtlak var. Ortalığı böyle şey. Oradan kaçtı. Nefes borusu var. O kaçırmıyor. Nefes borusu. Yapışkan maddeler var. Tüyler var. Ona yapışıyor. Kaçırmıyor. Orada bir tane fazla işte bir aksırma geliyor bu sefer. Bir aksırma geliyor. Orada bir şey birikiyor. Burnuna bir sinyal veriyor. Bir aksırma geliyor. Havşı diyorsun. Atıyorsun dışı onlardan. Şimdi ne oluyor aziz cemaatimiz? Yabancı maddelerin gitmesi akciğere önleniyor. Bir de hava o anda ısınıyor. Hava da ısınıyor anda, soğuksa, sıcaksa serinleştiriliyor. Akciğere gidiyor. Ne oluyor akciğerde? Aziz cemaat, akciğer bir muazzam bir laboratuvar. Laboratuvar akciğerler. Anında tahlil yapılıyor. Tahlil yapılıyor. Havada çok gazlar var. Yanına oksijen alınıyor içinden. Onu ayrım yapıyor akciğerde. Alıyor vallahi bu şey yapar. Alıyor. Bir de karbondioksit getiriyor onu geri veriyor. Onu geri veriyor. Ondan sonra işte kalbe gidiyor, kalp bunu pompalıyor. Bir motor makine gibi verecek. Bedene bunu bütün pompalıyor. Bunları kim yapıyor? Haberiniz var mı bunların? Yok. Bilmiyoruz muhtemelenler. Ne işlemler oluyor böyle? Ne işlem oluyor böyle? Yediğim gıdalar midede sindirilirken ne kimyasal değişim oluyor, parçalanıyor, neler neler oluyor. Hücrede başka oluyor, organda başka oluyor, karaciğerde başka şeylere dönüşüyorlar. Yani içimizi Allah bilir demek haşa edepsizlik oluyor bence. Gerçekte içimizi biz bilmiyoruz. Allah bilir, içimizi o biliyor. O yarattı. O yarattı. İşte Mevla buyuruyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'ı tanısa bilse, o Rabbül Alemin bakımız. Yeri göğü yarattığı gibi bizi o yarattı, o bizi yenilendirir, çalıştırıyor ama. Çalıştırıyor. İşte kim Allah'tan korkarsa, onu isyan etmezse, kul haddini bilirse, يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَا Allah kuluna bir mahreç. Nedir? Bulunduğu dar durumdan çıkış noktası Mevlam veriyor kimseye. Kul çok daraldı, sıkıldı, bunaldı, artık imtihanları büyüdü, oradan buradan artık muazzam kul sıkıntı. Ne yapacak? Allah'tan daha çok korkacak. Medine-i Münevvere döneminde sahabeden birisi oğlunla beraber develerini almışlar. Bunları oturtmaya çıkmışlar Medine'nin dışına. Oğlu genç delikanlıymış. Develeri gezdirirken babası yatmış bir çalının dibine. Orada dinleniyor gölgede babası. Bakıyor bu sahibi hazretleri. Babası bakıyor biraz sonra. Birkaç tane atlı birdenbire baskın yapıyorlar. Oğlunu yakalıyorlar. Oğlu elini kolunu bağlayıp bir ata bağlıyorlar. Bunların devrini alıp onu alıp gidiyorlar. Bu yattığı yerden çalı dibinde bunları görüyor. Tabi gizleniyor. Orada hiç çıkamıyor. Bunu da öldürülüyor. Yakacaklar bunu da. Eline bir şey gelmeyecek. Tabi bir baba için bundan daha büyük şey olamaz. Gözü önünde evladını götürüyorlar. O dönemde kaçırılan kişi götürülüyor pazara, köyde satılıyor. Eve geliyor. Bitkin bir halde eve zor geliyor, eve atıyor kendisini, gözleri yaşlı. Bitkin bir halde. Hanımı zevcesi soruyor, ne oldu hayrola? Ne bu kadar üzgünsün? Ah sorma durum böyle böyle işte. Oğlumu da götür kaçırırlar, devlere götürürler. Çocuğu şimdi satacaklar köle diye. Ne yapacağız? Çıldıracaklar. Artık kadın eve sığmıyor. Evlat tabii bu. Ağlamaya başlıyor. Diyor ki hanımı, git Resulullah'a git diyor. Peygamber'e git. Onlar için tabi kolay o zamanda. Resulullah'a git, peygamber'e git. Onun durumu arz et. İnşallah bize belki bir yol gösterir inşallah. Gösterir inşallah. Geldi bu kişi peygamberimize ağlayarak, ya Resulallah, durun böyle be ya Resulallah. İçimiz yanıyor. Annesi tabi daha da fazla içi yanıyor annesinin. Ne yapalım ya Resulallah? Peygamber bu ayet-i kerimeyi okudu. Peygamber bu ayet-i kerimeyi okudu. Yani kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş çıkış yolu verecek. Ne okudu Mevlam ona. Bu kişi peygamberi şöyle buyurdu bir de kendisine. İkiniz de Allah'tan daha çok korkun. Allah'tan sakın gafil olmayın. Her an Allah huzur olduğunu biliniz. Allah'tan korkun. Bir küsur günah yapmayınız. Bir de peygamber şunu tavsiye etti. La havle'yi çok okuyunuz. La havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Bak, bu da vardır. Bu da cennet hazine bir hazine bu da böyle. Bunun anlamı çok geniş anlamda bunun. Şunu da durmayayım üzerinde. La havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Buna çok devam edin. Peygamber buyurdu onlara böyle. Eve geldi bu. Tabi peygamberimizi gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Bunun epey hüznü azaldı şimdi. Eve geldi. Hep okuyarak bunu geldi. Hanımın kapıda nedir Resulullah? Resulullah ayet-i kerim okudu. Bize böyle buyurdu. Allah'tan daha çok okunuz. Bir de la havle'yi hep bunu okuyun sürekli. Sayı yok okuyun. Başlıyor bunlar devamlı. Namaz dışında hep bunu okuyorlar. Aradan kısa bir zaman geçti. Bir kuşluk vakti. Kuşluk vakti. Bunlar ana baba evde tam anda da uykuya dalmışlar evlerine kuşluk vaktinde. Hüzünlerinden. Baktılar bir gürültü tak tak tak kapıya vuruluyor. Baktılar oğulları geliyor. Hem develeri hem de 200 tane koyun da yanında. Çocuk geliyor onlara. Ne oldu evladım? Tabii hemen bana sarıldılar. Ne oldu evladım? Nasıl oldu? Babacığım işte beni kaçıranlar filan kabileye götürürler. Bana hem bu develeri hem de bu koyunları verdiler. Bana çabamı görev verdiler. Oturtmamış için. Her zaman bir kişi baştan beni bekliyordu. Bu sabah erkenden çıktı gene. O kişi baktım uykuya dalmış. Uykuya dalmış kişi. Ben de Allah-u Teala'ya sığındım. Allah'tan yardım istedim. Ya Rabbi onun gözlerini göstermedin Allah-u Teala dedim. Bu sürüyü sürdüm. Buraya geldim buraya bu şekilde. Şimdi ayet-i kerimenin devamı şöyle geliyor ayet-i kerimeye. Devamı da var ayet-i kerimenin. Yani Mevlam buyuruyor. Ve men yettekillâhe. Bakınız. Kim Allah'tan korkarsa, hakkıyla korkarsa yec'al lehum mahrecen. Hangi dar durumda olsa olsun Allah onu çıkarır. Ve yerzuku Allah onu rızıklandırır. Min haysu la yahtesib. Hesap etmediği yerden Allah onu rızık da verir bakınız. Ayet-i kerime tavukuyor ayet-i kerime. Hem Allah-u Teala çocuğu kurtardı, hem onlara Mevlam 200'e koyun verdi. Demek ki şimdi bazıları çok üzen dururlar. İşte efendim evimizde bereket yok. İşte çalışıyoruz işte, hanımı çalışıyor, çalışıyor işte eve getiriyoruz ama işte evimizde bereket yok. Boştan kurtulamıyoruz, sıkıntım var, şunlar bunlar var. Ne yapmaya gerekiyor? Bakıyorsun namaz kılıyor musun? İşte bazen kaçırıyoruz. Olmadı ki. Olmadı tabii. Ama efendim işte namaz kıyma rızık veriyor. Veriyor muhtemelen. Veriyor. Ama onun ahirete nasibi yok aman ben. Nasibi yok. Bir de az evvel arz ettiğim gibi rızık başka, mal başka, mülk başka, rızık başka ben işte. Demek ki bunun için ne zaman ki işimiz bozuldu, işsiz kaldık, böyle bir dar sıkıntıda kaldık, işte bu ayetken yapışalım muhteremler. Allah-u Teala inşallah korkalım, ona isyan etmeyelim. Bir gün işlemeye çalışalım. Allah Teala kula hem oradan çıkış veriyor, hem Mevla kuluna rızkını veriyor. Hiç beklemediği bir yerden rızık veriyor benim onlara. İnşallah haftaya nasip olsa inşallah bir de helal rızık yeme konusu ile yine yemek yeme nasıl yemek yiyeceğiz. Evet, biliyoruz ama bir de Peygamberimiz nasıl yemek yemiş. Ona bakacağız inşallah. İlla Teala Fatiha.